Goizuntan laborantza solas goiz behin ELB sindikateko Pampi Zentemagirekin, egunon zuri? Bai, egunon hori, egunon ere, zier. Eta laborarien borroken nazioarteko eguna iraganen da ostiralean lehenik, eta ipatuko dugu eldudan hastean iraganen den Konfederazioan Peizaneko Kongresua izpuran, baina erran bezala lehenbiziko gaiari lotzeko, ala badera laborarien borroken nazioarteko eguna, eta horrek biztandela badula abia pundua horretarazten aldaukuzu, Pampi Zentemagi? Bai, hori gertatu zen 1986an Brasilen baziren laborari andana bat lurra galde egiten zutena, han baz animalek oligarkiak bazien diktatura denboran eta lurrak jabetu ziren isierriko milaka hektara zuzten nausi batzuk eta beste milaka laborari pagian gozieekin eta hek lurra galditzen zutelakoan badal Mouvement Santer MST-ko best antolatu manifestazione batean polizak tiatu zien laborarien gainat eta hemeetzi laborari hil ziren eta behaz ber momentuan ere Mexikon bilia zen biak kanpezina da ELB ere eta Konfederazioan Peizan eta biak kanpezinan da eta behaz data triste hori hartu zen behaz apirilen 17a hartu da geroztik laborarien nazioarteko laborarien borroken egunen simboliko bezala. Eta bez, entxeatzen da, biak kanpezina geroztik urte guziez munduan zehar erresuma guzietan laborariek edo laborarien sindikatek entxeatzen dira egun hori markatzen segizetarat. Zoritxarrez, olako gertakariek segitzen dute intzina, Mexikon ere jaz edo aurten gertatu zen gauza bera, sindikalista bat hil zuten, enustuko irrati batean emankizun bat egiten zuenean, egan nahi du, Ego Amerika gehiago unkia dela olako egintzen ganik? Ba, beti izan da Ego Ameriketa gehiago, baina ere ez da bakarrikan, uste dut hemen Europan eta guk uste dugu laborantza hemen guen xilkoari begira gira, frangotan, hemengo problemak ditugu bakarrik aipatzen, baina Asian eta ere Errusian eta Latinoamerikan ere, baina eta Afrikan hainitz erresumetan ez da biziak ez du balio handik, doki hainitzetan eta laborarienak iduriz ono gutiago, eta behaz ikusten da borroka laborariak badirela, ono gauza simplen, oinarrizkoen alde lurkotxi baten ukaiteko eta borroka nahi direnak, eta frangotan sindikalista horiek lanier gorrian direla. Eta herrialdeekin, hor kanpoko beste herrialdeekin, zehar eman mota duzue biak kanpezinaren bidez, hain txusen ere? Ba, bada laboraria nahiz eta biziki egoera realitate desberdinak izan hemengo eskolegiko laborari bat edo antxe Lileko batek edo Alemaniako batek eta Ego Afrikako batek edo Afrikako batek. Hala ere, bada gauza bat importanta laborarietan da naturari lotu laborantza, hein batetako laborantza defendiatzen dugula, laboraria bere etxaldian inala autonomoa izaitia, kalitatezko mozkinak ekoiztea, gure lehen lana da jendia haztea, jendiari azkurriak jatekoa fornitzea, eta gure ez da jendien pozondatzia, geroztik ikusi dugu, batzutan agroliberalismoak edo agroekonomia horrek ze egiten aldien, zer da, ez aldien ono gogoandu nik zaldikien eta problema hori, laboraria oinarrian bere lana egin bidea du jatekoen furnitzia. Eta hori jendia sano balima da, nahi dugu ere guk jateko sanua furnitu hiritageri edo kontsumitzaileri. Eta bez, hori oinarrizko edo basikoa da hori. Eta jolako balore simplen ingurian biltzen gira, erraiten nien bezala, edo zain herri aldetako laborariak, bez, hori, filosofia berdina, ez bada errealitate berdina ere, filosofia bat badugu, txale heimateteko etxaldian, natura errespetatuz, eta gure auzori, gure ondo auzo erriko jendiari, eta jateko sanuen fornitzia, eta hori guzia presio duin batian, bizi ahal izaiteko, gure familiak hasteko, gauza simplia da, biak kanpezinan hori da, filosofia hori da. Eta ego eskualegiarekin, eskualegian eganen dugu, ospatuko edo, markatuko duzula obeki egiteko egun hori, ostirale untan, egoaleko etxalde mugimenduarekin ahemanetan ziste, aurkezpen txibi bat, etxaldeaz, edo etxaldez? Etxalde sortu da duela bosfasei urte, ari da egituratzen, ono, ez da sendikatu berri bat, mugimendu bada eta mugimendu hortan etxalde izena sartu zen, hori ELBko idazkari nagusi luzaz egondena, Kristian Aluxetek zien pentsatia hitz hori, laborantza untza simbolizatzen duena etxaldia, gure lantokia, bena ere bizitokia, ez da ofizio bat bakarrik laborantza da, bizitzeko manera bat ere, eta etxaldian da, hori guzia, guetako ez da usina bat, batzun nahi luketen bezala, etxaldia da orokorki zerbait ikusten dena, azterrak zainduz eta zerbait ekoiztia, benen balore batzuekin, eta bez, etxalde izen hori hartu zen, mugimendu horrek nahi behitu izan zubi lana egiten duen mugimendu bat, hiritarrekin, laborari guan xokoan egonez, piztu guti dugu, gero eta gutiago gira, eta badakigu ez dugula presione iteko molde handia. Aldiz, sekatzen baitugu zubiak sortzia hiritarrekin, kontsumitzailekin, ingura menaz arduratua diren jendekin, hori guziekin masa kritiko bat sortzen ahala. Eta maleoski edo badakigu subvenzionek ere ekartzen dutela laborariari parte bere mozkinaren parte handi bat, eta behaz subvenzionek ere dira zergen bidez, eta behaz hiritarrek dute, kontsumitzaileek hiritarrek, herritarrek dute ere influentzia bat ukaiten ahal dute biharko laborantzari buruz, eta behaz gu badakigu erritarra, kontsumitzailea, gure bezeroa, klienta dela, gure mozkinak jarri buz joiten baitira, baina ere da gure aliatu bat. Baiona aldeko edo jendeatek edo ustaitzekoak edo barnek aldeat heldu dela, adibidez, etxemplu hori hartzen du, baina konten dira ikustia hemen bazterrak ono landua direla, lagazkenian iatziak egiten dira ono kanpoan, eta hemen ono bazterrak poita dira, ono jendia instalatzen dela. Na, horrek, hori guzia, ez da hola espiritu zeinduekin, da, laborariak badirelakoan, ono, hen batean nombrian, ono gazteak instalatzen direlakoan, ono hemen baita laborantza bizi bat. Eta hori guziak badute ondorio bat, jendia, zurrismoa ere, baina ere, hemengo jendiak kontenda ikustia hemen bazterrak zainduan direla, mendian ibiltzeekin, eta hori guziak behar dugu hori balorizatu, eta hori guzia da, behar dugu eakutsi hiritagari guri esker dela hori, baina laborantza mota baten gati dela, ez laborantza industrial baten gatik, laborantza errikoia iraunko garen gati dela, eta behaz etxalde nahi du izan zubi lan hori egiten duena hiritarrekin, kontsumitzailekin, apirilean 17an, behaz, astigarragan, eginen du bilduko gira behaz etxalde mugimendukoak, eta gu hementi joanen gira ere multxo bat. Nazioarteko laborarien borroka egun hori erakusteko gure gisan, hemen badela borroka hainiz emaiten dela, eta badela lanjer bat ala ere, ez dela dena irabazia, batzuk nahi dutela laborantza industrializatu, eta gu badakigu ez dela hori, gure aterabidea, eta ere egun hortan markat iparaldetik emanen dugu kasu, berezi bat, bi kasu, alde batetik idokiren pian diren marken, mozkinen, mozkin batzu emanen ditugu, kalitatezko desmarxa horren erakusteko ere hegoaldean, eta ere prentsari, eta ere beste aldetik Lurzaindiako norbait ginen da, Luxaindia momentu honetan importanta baita, Luxaindiak eramaiten du kanpaina bat partailier edo sos gehiago biltzeko, Luxaindia tresna iziari importanta da gaur eta bihar ere, nahi badugu lurra laborarien eskietan atxiki, ez baitugu utzi nahi lurra espekulazioaren eskuetan, eta bez laborari bat, etxetiak bat edo ezin badu berak adibidez lurra eosi, ba, Luxaindia hori izan nahi du lehengo GF-aren segida da. Baina ono pizu handia gorekin, ez, diru publiko bat izanen da laborarien lurra erosteko, eta hori laborarien eskietan usteko, baina hola gisa hartan laborari hua erregumatez erretretat zeltzen delaik, jo lur hori ala ere beti publikoa da, egitura daten pian da, eta ondoko gazte batek nahi badu laborantzan segitu, edo egun bat helu bada laborari bat gazte bat eta ezin duena erosi lurra, behar zako ere eman laborari hori HF-ak badira kasu horretan, baina ez bakarrik, behar zako eman posibilitatea laborari hori lurra erosi gabe laborantzan hartzeko moldea. Laborarien borroken nazioarteko eguna aipatu dugu Panpizente Mari, eta nunbait, laborantza errikoia aipatzen baituzu. Laborantza errikoia egon gaiten erne lemapean antolatuko da kongresu bat luden hastean, bi urtetaik antolatzen dena, Euskal Herriak gerizatuko du aurten, eta hori da Konfederazioan Peizanen kongresua, ze garrantzia du beraz Euskal Herrian? Bon, lehen aldeatetik ore bada, beste meste Frantzia, Frantziako eskolde anitzetako laborariak erreze dituko ditugu hemen. Ohore bada beste laborarien ikustia, ez hautzia, eta badugu fama Konfederazioan Peizanetan ELBE ono afiliatu hainiz badela, jende hainiz badela, hemen frango aktiboak girela, eta behaz gu nahi dugu erakutsi ere, debate egun batzu dira, baina ere erakusteko gure xokoa nolakoa den, eta ze lan emaiten dugun hemen, baina ze laborantza mota baden hemen, eta behaz hortako importanta da, ohore bada. Yeah. Eta reston ferm da... Itzioko bat. Hori, izoko bat, ba, hori da, nahi dugula etxalde, hen batetako etxaldiak nahi dugula ono, nahi badugula biak laborari hainiz izan ditezen, bazterrak zainduak izan ditezen, behar da ferm egitura hori, edo laborantza, ba, etxalde etxipi edo ertain batzu behar dira, eta ere, erren nahi du reston ferm gohor edo atxi dezagun hori, azkar, eta borroka giten, etxaldiak ez daitezen zora handi, eta hen batetako izan ditezen, instalazioak nahi baditugu hainiz izan daitezen, eta behaz, ba, izoko hori poita da. Pariseko saloina aintzin, Jean-Michel Anxola Beherek, edo Jean-Michel Anxola Beheredi, galdegin ginakon industrializazioa eta laburantza errikoia ustartzen altzirenez, berak egiten zuen baietz nunbait hein batean, hein bat hortan hainiz gauza sartzen aldira, eta zuek diozi ez dela posible, industrializazio alde batetik eta bestetik laburantza errikoia, autu bat egin behar da. Ba, sobera simple da hori. Hori da FNSoaren politika erraitia, ba, denen beharra badugu, denak izaiten aldira, modela guziak izaiten aldira. Ez, bat bestien kaltetan da beti. Eta natura uzten bada bere gain edo, maleoski liberalismoa da gauza bera, liberalismoa uzten bada bere gain, harin kontra jokatu gabe, beti badira, eta hori ikusten dugu mila behien eta kasu hortanta, ez da gehiago laborarien eskitan, modela uzten bada argun deregulazioa uzten bada bere bidean, bada jende bat ikusten duena etorkizuna laborantzan, baina kapitalaekin heluden bate laborari ez dena, eta berdin investitzen duena mila behiko barruki batean, hori da gertatu Frantzian, eta bada kanpotik heluden kapitala, ez da bat futitzen da biharko izanen den, edo hak ikusten du epe laburren, bo momentuan balio du esnia kotak finitu dira, behi esnia beren usten, pentsatzen dute mugari gabe posible balima da itia, jok badela zei jantxo batzu badirela tiatzeko, eta hori ez da behar utzi etxempulu hori bizitzeat. Beste inez, izanen dira biak, hemen ere izaiten alda, arditei animaleatzu izaiten aldira, eta dena kampo, magnetik bazkatuz, eta posibleta egitea ere, edo ahatekin gertatzen alda, zerriekin, guai, bada mila zerrien proiektua ere, eta hori duguian ahi, ez da, beti hori usten barima da bere bidean libro joiteat, seur da izanen dela txipien kaltetan. Eta tendentzia izanen da beti eta haundiako izaitia, eta ikusten da historiak erakutsi dauku beti agen haundiak iesten du txipia. Usten bada agen haundia bere behar bizitzen. Ez da bai da hori eramaiten alko duzue kongresuan, eh? Zenta Stéphane Le Foll laborantza ministroak parte hartuko du, bez, parada izanen da hortaz mintzatzeko berarekin? Ba, gomita iniz bada. Naiz eta behi esnatunen kotak kenduak diren. Ba, besteik espantxa ginen Le Follen partetik. Na, bon, jala ere, heldu bada, intzunentu gure kezkak, gure errebendikazioniak, eta ba, agian ginen da, eta agian intzunen gaitu. Okasione bada ere, hor aho batez mintzatuko gira haren intzinean. Eta beste pundu bat, pundu minbera laborantza txipien dako, amak behiz peitikako azlek ez dutela primarik ukanen, hori ere trenkatu da, ala ere elbek deitzen du galde baten egiterat diru laguntzen biltzeko, ardiesteko zer esperantza baute da. Ez da esperantza faltsurik iman behar, guai inade mezela, maleuski, FNSak irabazidu, amak behiz peitikakoek ez dute ukanen laguntzarik. Eta baina guk erraiten dugu hala ere behar direla, paperak bete behar direla, beden gisa hortan ikusiko dute DDT-emak gero analizatuko du, ikusi ditugu DDT-emakoak, hek batzu pentsatzen dute ba, kasu bakar batzu direla, ez da biziki jende gunkituik kasu hortan, ez, guk pentsatzen dugu badela hainiz jende, hainitz txalde bada eskolegian hamak behizpetik zutenak, entrealeko behielak horiek eta jaten dituzte behiek, eta ardi tropa poliba bada onduan, eta bon, ardia balimadare mozkin importantena, behiek badute beren tokia, eta hor bada harmonia bat. Eta holako etxalde hainitz bada, eta horiek etxalde bizikoa dira, eta ez dira bate baztertzekoak, apentziaike. Eta azkenik nahi nuke ere begiz ere gomitatu jendia kongresurat, laborariak biztan dira, ÖLB-ko laborariak, baina ere ÖLB-tik haratago ere, eta ere herritarrak astezkena atsaikin iten dugu afari hun bat laborari guzi horindako, eta ere nahi duten guzien dako, Asuria erreik izanen da, hemengo mozkin bat, biziki mozkin huna, preziatua, eta bez hori izanen da afaiteko, eta bez gomitatzen ditut ere laborariak jinditen bere lanak ineta espadira egunaz ere jitenean debatetat, beden, inezaten indar bat, edo jinditen gootik atxian, Frantzia guziko eta laborari hori guzikin mintzatzeat, basoaten ingurian, apaiti fan, eta ere gero maaian, elgar ezautzeko, parada baita, eta ere ezauta aztia, hem, beste guziek, hemen ze laborantza mota den, eta hemen ze lan emaiten dugun. Pampi Santamaria, eskertzen zaitugu, beraz, xetasunak emanik, bai nazioarteko egun hortaz, laborarien borroken eguna baita etzi, baita ere, laster iraganen den kongresuaz. Mil esker, xer.